лишалася та далека, невідома жінка серед вітрин, дзеркал, срібних джмелів ночі. Він ще когось хотів покликати. Тепла дуже рука торсонула за плече. Родик прийшов до тями. Він сидів під мармуровою колоною. Біле крило просвистіло перед зором, він одмахнувся рукою. Дівчина, похитуючись від утоми, стояла перед ним. Родик зводиться, дзвони лущать у його голові. Дівчина простягує руку, затягнуту в червону рукавичку. «Я хочу їсти. Ходімо, перевдягнемося. Я знаю, де». «Ходімо». Очі пропадають у фіолетовому полотнищі. На вежі годинник заблимав, востаннє кинувши буряковий жмут на шкло. Родик дивиться, не відчуваючи зору, в спину дівчині. Провидіння завжди поруч, воно голодне і холодне. Воно не завжди приносить полегкість. Місто не видно за рекламами. Давно не прибраний сніг смугується поодинокими людьми. Важкий комбіжирний сопух пре з розчахнутих дверей кулінарії. Родик хоче обминути це місце, проте дорогу йому перетинає чоловік в окулярах, що ледь тримається на ногах. «Старий, я винен, пам'ятаєш торік?» І чоловік починає говорити про книгу, яку Родик буцімто написав. Родик робить спробу втекти від чоловіка, але той настирно, як і кожен п'яниця, хоче довести, що не помилився. Взагалі він ніколи не помиляється, і шеф у нього класний мужик, бабник, не платить грошей, але тримає місце. Чоловік послизнувся, Родик підтримує його, тримаючи око на дівчині, що відходила все далі. Підтримка Родика чомусь сповнює чоловіка захватом. Він безугаво говорить, то дорікає, то плачеться. Так провидіння торує Рівчака випадкові. І невідомий уже заходиться в жовчних конвульсіях, читає, ридаючи рядки невідомих авторів, відтак бере під руку Родика і тягне до кулінарії. Назустріч дама зі зморщеним, прокуреним обличчям простягає руку і говорить таким трагічним голосом, що здригається непорушність снігу, світил, усього. «Нарешті ти з'явився! Якби не голод, то можна несподівано на годину уявити себе загубленим сином якогось арабського шейха, принаймні на крайній випадок Рокфеллера. Проте дійсність забиває подих. Родик пручається, відбивається від десятка рук, котрі пнуться чимось допомогти, горлянки вигукують, проковтуючи слова. Він виривається і біжить нагору, затиснувши в посинілих від морозу пальцях ключі від кімнати, що їх наостанку тицнув підстаркуватий теж невідомий брюнет. Він летить фіолетовим мороком, пірнає в червону темряву закутів кінотеатру. Погляд розбивається людьми, вітринами, розчиняється в безбарності неба. Досвід роз'їдає його, ніщо так легко не губиться, як те, що тяжко знаходиш. Ноги наливаються свинцем, місто вислизає з-під зору, і Родика виносить кудись у білу пустку. Він прямує вулицями, сумка відтягує плече. Він іде вздовж стріловидних потічків, жадібно вдихає звітрілий запах хот-догів, розчавлених помаранчів, мандарин і кислих яблук. Світ поволі з рипом обертається в інший бік. Тяжка запона парфумів туго просідає від інших запахів. Він бачить клекітливе море безпритульних. Підняті, опущені горби, вони, наче ті раки, труться спинами, боками. Світ їхній зараз далекий, очахнутий, несподівано одним звучним ударом. Вони сидять безликими ватними ляльками, сьорбаючи повітря дірками носів, вистромивши та раз у раз підбираючи ноги у підземному переході, залитому липкими калюжами. Вони цмулять з пляшок, пускають по колу недопалки, розвіюючи від високих будинків чарівний, штучний, лоскітливий для нервів дух. Одні, щасливіші, сплять, важко схлипуючи. Їхнє сонне царство нагадує порухи замерзлої річки. Життя вошей і тарганів, життя і смерть. Тягнеться цілий кілометр. Метро з ревом, що нагадує історичне ревище натовпу, пролазить під панциром міста, а згори в голубому мороці мрії –